अथर्ववेद 17वां कांड सूक्त पहला देवता आदित्य। सहमान अर्थात दूसरों को दबाने वाले तेज से युक्त, शत्रुओं के उस तेज को जीतने वाले स्वर्ग के विजेता, शत्रुओं के गाय आदि पशुओं को जीतने वाले तथा जलों पर विजय प्राप्त करने वाले इंद्र रूप सूर्य को मैं प्रातः मध्यान तथा संध्या के कर्मों के द्वारा बुलाता हूँ। उन इंद्र रूप सूर्य की कृपा से मैं अधिक आयु वाला बनूं। सहमान अर्थात दूसरों को दबाने वाले तेज से युक्त, शत्रुओं के उस तेज को जीतने वाले स्वर्ग के विजेता, शत्रुओं के गाय आदि पशुओं को जीतने वाले तथा जलों पर विजय प्राप्त करने वाले इंद्र रूप सूर्य को बुलाता हूँ। उन इंद्र की कृपा से मैं संतान आदि का प्रिय बनूं। मैं सहमान अर्थात दूसरों को दबाने वाले तेज से युक्त, शत्रुओं के उस तेज को जीतने वाले स्वर्ग के विजेता, शत्रुओं के गाय आदि पशुओं को जीतने वाले तथा जलों पर विजय प्राप्त करने वाले इंद्र रूप सूर्य को मैं बुलाता हूँ। उन इंद्र रूप सूर्य की कृपा से मैं प्रजाओं का प्रिय बनूं। सहमान अर्थात दूसरों को दबाने वाले तेज से युक्त, शत्रुओं के उस तेज को जीतने वाले स्वर्ग के विजेता, शत्रुओं के गाय आदि पशुओं को जीतने वाले तथा जलों पर विजय प्राप्त करने वाले इंद्र रूप सूर्य का मैं प्रातः साय तथा मध्यान्ह के कर्मों के द्वारा आह्वान करता हूँ। उनकी कृपा से मैं गाय भैंस आदि पशुओं का प्रिय बनूं। सहमान अर्थात दूसरों को दबाने वाले तेज से युक्त, शत्रुओं के उस तेज को जीतने वाले स्वर्ग के विजेता, शत्रुओं के गाय आदि पशुओं को जीतने वाले तथा जलों पर विजय प्राप्त करने वाले सूर्य को मैं प्रातः मध्यान और संध्या के कर्मों के द्वारा बुलाता हूँ। उन इंद्र रूप सूर्य की कृपा से मैं अपने समान लोगों का प्रिय बनूं। हे सूर्य देव, आप उदित हैं और उदित होकर अपने तेज से मुझे प्रकाशित करें। जो लोग मुझसे द्वेष करते हैं वे मेरे वश में हो जाएं, मैं किसी भी प्रकार उनके वशीभूत ना बनूं। हे व्यापनशील सूर्य देव, आपका पराक्रम सीमा रहित है, आप मुझे अमुक रूपों वाले अर्थात गाय घोड़ा भैंस आदि पशुओं से पूर्ण करें तथा परम व्योम में जो अमृत है उसमें मुझे स्थापित करें। हे सूर्य देव, तुम उदय हो। हे अपने तेज से दूसरों को दबाने वाले सूर्य देव, तुम उदय हो। मैं जिनको देख रहा हूँ और जिन्हें नहीं देख रहा हूँ उनके विषय में मुझे शोभन बुद्धि वाला बनाओ। हे व्यापनशील सूर्य, तुम्हारे वीर अर्थात शक्तियाँ अंतहीन हैं। तुम मुझे अनेक रूपों वाले अर्थात गाय अश्व भैंस आदि पशुओं से पूर्ण करो तथा परम व्योम में जो अमृत है उसमें मुझे स्थापित करो। हे पाशों को धारण करने वाले सूर्य, राक्षस तुम्हें जलों में प्रवेश करने से ना रोके। तुम उस निंदा को त्याग करके आकाश में आरोहण करो। तुम मुझ पर कृपा करो, हम तुम्हारी शोभन बुद्धि में रहें। हे व्याप्त होने वाले सूर्य, यहाँ तुम्हारे वीर अर्थात शक्तियाँ अनेक हैं। तुम गाय अश्व आदि अनेक रूपों वाले पशुओं से हमें पूर्ण करो तथा परम व्योम में जो सुधा है उसमें हमें स्थापित करो। हे परम ऐश्वर्य संपन्न सूर्य देव, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के हेतु तुम बहुत से पराक्रम करते हो। तुम व्याधि चोर भूत राक्षस अग्निदाह आदि की हिंसा से रहित दिवसों के द्वारा हमारी रक्षा करो। हे व्यापक सूर्य, तुम्हारे वीर अर्थात शक्तियाँ अनेक प्रकार की हैं। तुम गाय, अश्व आदि अनेक रूपों वाले पशुओं से मुझे पूर्ण करो तथा परम व्योम में जो सुधा है उसमें मुझे स्थापित करो। हे इंद्र, तुम अपनी मंगलमयी रक्षाओं के द्वारा हमारे लिए अधिक सुखकारी बनो। तुम अंतरिक्ष संबंधी मार्ग पर चढ़ते हुए सोम याग में सोम रस पीने के लिए आओ। हे प्रिय निवास स्थानों वाले इंद्र, तुम हमारे कल्याण के निमित्त पधारो। हे व्यापक इंद्र, तुम्हारे वीर अर्थात शक्तियां अनंत हैं। तुम हमें गाय, अश्व आदि अनेक रूपों वाले पशुओं से पूर्ण करो और परम व्योम में जो सुधा है उसमें हमें स्थापित करो। हे इंद्र, तुम विश्व विजय एवं सभी को जीतने वाले हो। हे इंद्र, तुम बहुतों के द्वारा यज्ञों में बुलाए जाने वाले हो। हे इंद्र, तुम इस समय की जाती हुई शोभन ज्ञान की साधन स्तुतियों के लिए हमें प्रेरित करो। तुम हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारी उत्तम बुद्धि में रहें अर्थात हमारे प्रति तुम्हारी श्रेष्ठ भावना हो। हे व्यापक इंद्र, तुम्हारे वीर अर्थात शक्तियां अनेक प्रकार की हैं। तुम हमें गाय, अश्व आदि अनेक रूपों वाले पशुओं से पूर्ण करो तथा हमें परम व्योम में स्थित सुधा में स्थापित करो। हे इंद्र, तुम धुलोक अर्थात स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर किसी के द्वारा हिंसित नहीं हो। तात्पर्य यह है कि इन दोनों स्थानों पर कोई भी तुम्हारा विरोध करने का साहस नहीं करता है। आकाश में तुम्हारी महिमा को सहन करने में कोई समर्थ नहीं है। जिसकी सामर्थ्य कुंठित नहीं होती है ऐसे मंत्रों के द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हुए तुम हमारी रक्षा करो। हे व्यापक इंद्र, तुम्हारे वीर अर्थात शक्तियां अनंत हैं। तुम हमें गाय, घोड़ा आदि अनेक रूपों वाले पशुओं से पूर्ण करो तथा परम व्योम में जो सुधा है उसमें हमें स्थापित करो। हे परम ऐश्वर्य वाले सूर्य, तुम्हारी जो विभूतियां जलों में हैं, पृथ्वी पर आकाश में हैं तथा तुम्हारी जो विभूतियां अंतरिक्ष में गतिशील वायु में हैं, हे इंद्र, उन विभूतियों अथवा मूर्तियों के द्वारा हमें सुख प्रदान करो। हे व्यापक सूर्य, तुम्हारी शक्तियां अनंत हैं। तुम हमें गाय, भैंस आदि अनेक रूपों वाले पशुओं से पूर्ण करो तथा परम व्योम में स्थित जो सुधा है उसमें हमें स्थापित करो। हे ऐश्वर्य वाले सूर्य, अंगिरा आदि प्राचीन ऋषि अपने मंत्रों के स्तोत्र आदि के द्वारा अपने सोमरस आदि के रूप वाले हवि से तुम्हारी वृद्धि करते हुए नियम से निवास करते हैं। हे व्यापक सूर्य, तुम्हारी ये शक्तियां अनेक प्रकार की हैं। तुम हमें गाय, अश्व आदि अनेक रूपों वाले पशुओं से पूर्ण करो एवं परम व्योम में व्याप्त जो सुधा है उसमें हमें स्थापित करो। हे इंद्र, तुम विस्तृत अंतरिक्ष को व्याप्त करते हो। तुम अनेक धाराओं वाले जल को व्याप्त करो। तुम ज्ञान के साधन यज्ञ पे अधिकार करते हो। हे व्यापक इंद्र, तुम्हारा वीर अर्थात शक्तियां अनेक प्रकार की हैं। तुम हमें गौ, अश्व आदि अनेक रूपों वाले पशुओं से पूर्ण करो तथा हमें परम व्योम में स्थित सुधा में स्थापित करो।